ready. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Kiss, kiss, kiss, pentru clubberii care abia acum se trezesc. Hello, hello, bună dimineața. Bună dimineața, salutare, salutare. Bine v-am regăsit, DJ Anc și Olix cu voi. O nouă săptămână de mix la Kiss Kiss in the mix, 3 ore în fiecare seară, de la 7 la 10. Hello, Mr. Olix. Hello, DJ Anc, salutare încă o dată tuturor. Am pregătit tracklist-ul, piesele, nu știu, remixurile, lansările, premierele. Toate nebunile se întâmplă începând de azi și până vineri. Oh, ce săptămână avem! Yolanda, Americano, la Kiss Kiss in the mix pe început, apoi... O piesă mai veche, un mashup foarte tare, o să aflați imediat despre ce e vorba. Până atunci, hai să dăm drumul la muzică. Începem chiar acum, 40 de minute de hituri non-stop mixate la Kiss Kiss in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Umma da bocca di chita va bene. Si tu la parla miez americano. Vuoi sapere quando si fa la mola sotto luna? Oh, this guy is bugging. Umma da bene in cave di I love you. Put your wind spoons in the air. Papa l'americano. Ooh, I like that. You crazy girl, you fight back. But ooh, I like that. Now twist it out if you like that. Girl, ooh, I like that. You a nasty girl and this your track. Yeah, ooh. Take you out for some coffee and cream. Aside of me, put your dad with my team. Maybe give you some extra, we can see where it leads. Play your cards, try to take it to my mama with a big pot of gravy, baby. Don't forget the pasta. Part of me when I speak about food, I'm just talking what I love, and I'm talking about you. We can party with some booze, going party on a cruise. Got some lovely ideas, girl, the Harley ain't a bruise. Let's break rules, I'm a plumber with the tools. On the job 24, baby, you know how I do. Ooh, I like that. You crazy girl, you fight back. But ooh, I like that. Now twist it out if you like that. Americano.

Marquez, că suntem Mix de Lino, Private Love, Official Club Mix. Am și uitat să vă spunem că așteptăm mesajele voastre pe 0722 20 60 20 și desigur pe facebook.com/KissFM România, canalul Kiss FM de pe Facebook, cu foarte, foarte mulți fani. Ne apropiem de 110.000, nu? Am trecut de 110.000. Am trecut deja, da. Asta că mă uitam eu ieri după amiază. Avem și mesaje primite deja la 0722 20 60 20, dar le lăsăm să se mai strângă un pic. Până atunci o să vă spunem că pe site-ul kissfm.ro găsiți podcasturile emisiunilor care au fost încă de prin weekend. Adică sunt la zi updatate, e foarte simplu, poți sau să le asculti sau să le downloadezi, să le iei cu tine unde vrei. La fel se întâmplă și cu podcastul Kiss Kiss in the Mix. Ia stai așa, să le luăm, să le enumerăm. Avem podcast Kiss Kiss in the Mix de vineri, podcast Kiss FM Club Mix, podcast Fresh Top 40, podcast Romanian Top 100, podcast Partidul Kiss FM. Momentan vreo 5 podcasturi updatate, toate pe site-ul kissfm.ro, pe care le puteți lua cu voi gratis oriunde vă aflați. E foarte simplu. Continuăm tracklist-ul cu Rihanna, chiar acum Only Girl. Un remix interesant, după care avem Narcotic Sound și Christian D, noul lor single, Dansa Bonito. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Forget

real, but I will find the truth. Maybe I'm crazy, but that's how I feel. Tell me, what can I do now? Love you, love you now. Love you the way that I do. I'm in love with you. Super piesă. Hai să vedem ce mesaj am mai primit de la voi. 0722 20 60 20, numărul nostru care vă așteaptă. Salut, Kiss FM, sunt Simona din Târgoviște. Vreau și eu un Delichis, o piesă pentru prietena mea din Italia, o melodie despre prietenie și aș vrea să vă zic la mulți ani și mai multe kisuri. Bun, ok, mulțumim mult de tot. Fii atent, un mesaj venit, dacă nu mă înșel, din Italia. Da, salutare băieți, sunteți super tari, vă ascult din Italia, i-am nenorocit pe vecinii mei, țineți-o tot așa, semnează Maoni din Văcălărești. Ciao, muzica bună se ascultă la Kiss. Văcălărești, asta în Italia sau cum? Da, da, da. Foarte tare, interesant, la dreptul de la Silvia pentru Cristi. Îmi este dor de tine. Hello băieți, sunteți magnifici și nemaipomeniți. Ne aduceți câte un strop de veselie cu fiecare mix pe care îl trimiteți în sufletul nostru. Ah, de acolo din studio. Da, ok. Ne dorim Kiss Kiss in the Mix Everyday, așa că fix Amalia din Valea Mare. Și încă unul, nu? Salutare, Mădălin din Severin. Vreau și eu, Alexandra Stan, Sexo Beat. Sexo, ok, găsim. Se încadrează și o beautiful Ania, zice Olic și Ovidiu, vă pup, Georgiana. Okay. Te pupăm și noi, Georgiana, de ce nu? Avem momentan Jimmy Dub Monday. După care Impact și Moving Elements vin cu Today. Și ne întâlnim și cu Wild Boys și Amira, The Sound of Missing You. Avem 1500 de euro și un HTC Diamond 2. Premiul momentului, potul momentului, Lucky Cash, undeva în programul nostru. Cea mai bună muzică se ascultă Lucky.

York, it's Kissing the Mix. Sound of Missing You, Dave Ramone Club Mix pentru Wild Boys și Amira. Sună beton, beton piesa și remixul. Și trebuie să vă spunem că Kiss FM prezintă cele 7 minuni ale României eterne. Început de astăzi avem un timp de săptămână, ridicăm în slava eterului monumentele de neam, de neam prost, desigur, nu? Avem așa statuia lui Zeus din Cotroceni, marele joc piramidal al faraonului Sov, templul fecioarelor lui Negoiță, mausoleele din Strehaia, autostrăzile suspendate ale lui Oprescu, Bianca Venus din Mila lui Botezatu, catedrala mântuirii banilor neamului și minuna minunilor. Încă mai suntem aici. Alona, rând și ne facem bucăți bucățele, dar adevăratul erou vei fi chiar tu dacă intri pe site-ul kissfm.ro și dai acolo o mână de ajutor la demolarea monumentelor de neam prost. Demolition Romania se cheamă jocul. Da, avem așadar, începând de astăzi, niște pastile povestite de Șerban. O să auziți, sunt foarte haioase și în același timp și pe site-ul kissfm.ro un joculeț foarte, foarte tare. Intrați repede pe site, jucați-vă și puțin mai târziu ascultăm și pastila. Demolition Romania, ne întoarcem câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Hey, back to the mix, back to the party. Încă 3 piese mixate înainte de ora 8. Avem Daily Kiss-uri chiar acum de pe Facebook. Am dat așadar un refresh. Hai să vedem ce e ce lumea. Bestia, Marco, salutare. Aș dori și eu o dedicație pentru soția mea, cea mai dragă Dana, care lucrează acum și vă ascult orice melodie, ok? Cardoș, MS, DJ Young și Olix. Este un super mix. Doresc un all-timer pentru My Lover. Sunteți de top, ok? Georgiana, Cristina, salut băieți, sunteți cei mai tari. Sper să puneți în seara asta melodia. Andrei, Something Near, v-am pupat dulce. Normal că o punem. Bine, cu siguranță. Liviu Pașcan, te salut băieți. Vreau și eu un dedichis pentru toți cei care fac parte din Kissomania, pentru că Kissomania is the land of the best music. Wow, foarte tare, mulțumim mult. Voina Mihai zice, ați fost super tari în Galați pe 28, mai ales pe 30, o să fie mai mișto. Țineți-o tot așa, sunteți cei mai tari. Bravo Kiss FM. Adică pe 28 cu mine nu v-ați zis. Da? O să fie mai tare pe 30. Mai marfă, maxim. Voina Mihai, am zis Maxonia, Oana, pentru cei care sunt la început de drum și doresc să-și facă o nuntă de vis. Locația, da, asta era un fel de reclamă pentru nunți. Și încă unul, Robert Măcărescu, hello băieți, sunteți cei mai tari, sunteți super, sunt super mixurile voastre, țineți-o tot așa, v-am salutat. Avem chiar acum Dr. Cucio împreună cu Adonis Alvarez și Marta Bolanos, la tarde se apuesto triste. Ne întâlnim și cu Anda, Adam și Didi, Show Me Love, versiunea Kiss Kiss in a Mix. Și Smiley cu un super remix, Radio Killer, la Love is for Free. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. Kiss Kiss in the Mix. Un pario voló llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Triste del suelo. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. Sugar and honey, no, we don't need any money. We love each other 'cause love is for. We'll be right back. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other 'cause love is for. You know the hip man. kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. For Free Radio Killer Remix. Avem o pauză scurtă și ne întoarcem cu mixul, ne întoarcem și cu delichisturile de la voi. 0722 20 60 20 și facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix. Cu alte cuvinte, începem încă o oră de mix, 40 de minute, cum spunea și jingle-ul, de piese neîntrerupte. Avem chiar acum Alexandra Stan, Sex Obit, imediat Obsession de la Tom Boxer și Alexandra Black și... După care, Deep Central vin cu Music Makes Me Free. DJ Young și Alex cu voi până la 10, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss și se mixează la... Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Alex. Yeah. the night is coming, it's coming. You were right beside me, up until the morning. I live my super life. When the sun is rising, it's rising. I can see you shining. Foarte bine. Urmează Bruno Mars, Just the Way You Are, Daniel Perro, US Remix. Și avem, da, SMS-uri primite de la voi chiar acum. Îi spunem înainte de toate lui Roman Sami din Baia Mare că boala lui nu are medicament. Deci ne-ai trimis cel puțin 100 de SMS-uri în care ne spui numele și orașul în care asculti Kiss FM și nu pe numărul ăsta. Deci și nu-i bine. Mai avem să-i spunem ceva, înscrierile sunt unice, deci trebuie să trimiți un singur SMS. Dacă n-ai ce să faci tu cu creditul tău, e problema ta. Salut, sunt Alex și vă doresc numai bine. Sincer, nu văd zilele fără voi, mai ales diminețile, sunteți cei mai tari, să ne auzim și peste 1000 de ani și vreau și eu un dedichis pentru Ramona cu mesajul Nu am uitat de tine. Ce mai zice lumea? Bună, băieți, mă numesc Gherghel. Gherghel, da, zice, Gherghel, da? Toate melodiile din seara asta să fie dedicate special pentru prietena mea, Mihaela, pentru cei care mă cunosc, mulțumesc frumos. Pentru soțul meu, Nicu, te iubesc mult de tot, semnează Rodi din Ialomița, sunt Luminița din Valea Mare și doresc o dedicație pentru băieții mei, Dani și Florin, vă pupic dulcic. Ok. Avem așadar Bruno Mars chiar acum, Just the Way You, you Are. Da, cea mai bună muzică. Seamănă cu Lai, iar da, e din filmul ăla. Cea mai bună muzică, să ascultă la da. Kiss. Acesta este matinalul pentru Party People. Kiss, kiss in the mix. When I see your face, she's so beautiful, and I tell her every day. Kiss Kiss in the Mix, Pedro Casanova împreună cu Andrea, Selfish Love sau Shaorma Love, nu? Avem podcastul Kiss Kiss in the Mix updatat la zi, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm și tot pe site-ul kissfm.ro găsiți și podcasturile emisiunilor din weekend. Poate, uite, aveți două opțiuni, opțiunea de play sau opțiunea de download gratuit, luați cu voi emisiunile oriunde mergeți, MP3 4, MP3, MP5, MP16, în mașină, oriunde. Pe CD, la baie, de ce nu? Dar știi, oameni care au televizor, telefon în baie, tot felul, da, accesorii. Subacvatice, sigur, am văzut și iPod-uri subacvatice. Foarte, foarte interesant, așa încât Kiss Kiss in the Mix poate să fie cu voi oriunde vă aflați. Vă invităm de asemenea și pe blogurile noastre, pe ovidiustănescu.ro și pe olix.ro. Tell me everything de la Voxis, varianta Kiss FM, apoi Andra Something New, DJ Anger Remix și Mastic Soul, The Whistle. O variantă nouă, mashup, uite, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. I need to know. joc eu în sat. Avem pauze scurte, după pauze ne întoarcem cu Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss, Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the mix, to the party. Adică petrecem la Back, la Neon, la ce vreți voi, la Xenon. Hai să vedem ce mai zice lumea pe Facebook. Să mai dăm un refresh, să nu mai dăm? Dăm un refresh și aveam un dedichis foarte interesant de la Anca. Anca, vreau un dedichis pentru mine și pentru partenerul meu de snooker. Oh. Ești cel mai tare și mai ales pentru voi să rămâneți la fel pupici de la Mureș. Cineva întreabă cum se numește piesa de dinainte de publicitate. Ei bine, dacă ai fi ascultat, ai fi auzit. Avem... Mastic Soul era cu... La Whistle Mescla. Da? Okay, e un mashup între două piese, foarte simplu. Pepe Boss, vreau și eu un dedichis pentru prietenii mei și pentru prietena mea, Lily. Ești o zeiță a frumuseții, tot așa, băieți, ok? Hai să dăm mai jos, că cineva a lăsat 50.000 de mesaje unul după altul. Kamikaze Kami, cum se numește piesa? Mamă, am înnebunit. Radio Killer Lonely Heart, vrea cineva? Trebuie să o găsim, că mi se pare că am primit-o de la nouă singă Radio Killer, da? Lădia Passion de la Accent pentru toate fetele frumoase de pe Facebook. Da, piesa foarte, foarte tare, am auzit-o în weekend. Sună, eu zic că spart din nou cu piesa asta. My Passion se cheamă mai exact. Cineva vrea Edward Maya, Stereo Love, versiunea cu Kiss ID. Vă trimit 20 de mesuri la Kiss Cash, vă rog, o caut de anan. Da, de ce să ne dai 20 de SMS-uri? Unul singur trebuie, pentru că înscrierile sunt... Dacă tu trimiți 20 de SMS-uri, unul singur este luat în calcul automat de softul nostru, celelalte 19 sunt în zadar trimise. Deci nu trimiteți... Trimiteți decât un SMS. Avem Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie, un super remix. Ne întâlnim și cu Stereosonic, We Rollin. După care vine Ina, Sun Is Up. Cea mai bună muzică. Se ascultă La Kiss. Are you ready to party? What it really is, I can only tell you what it feels like. And right now, it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight.

frumos. Eu doar am pus versiunea cu Kiss FM acolo în extended. Hai că nu mi-asum chiar toate meritele pentru versiunea extended. Aia e făcută de băieții la Plain Win. Avem cele 7 minuni ale României eterne. Începând de astăzi, stind o săptămână, ridicăm în slava eterului monumentele de neam. De neam prost, desigur. Imediat o să ascultăm pastiluța de astăzi, cea cu statuia lui Zeus din Cotroceni. Oricum, în fiecare zi le vom lua la rând și le facem bucățele, nu? Bucăți pe toate. Dar adevăratul erou vei fi chiar tu dacă intri pe kissfm.ro și dai un târnăcop de ajutor la demolarea monumentelor de neam prost. Ei și foarte multe premii Demolition Romania. Multă baftă. Astăzi ziceam statuia lui Zeus din Cotroceni. Și nu uitați de jocul de pe site. Jucați-vă, spargeți statuile de acolo, nebuniile. Îl găsiți pe kissfm.ro. Aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. people in the place to be, party people, Kiss Kiss in the mix, 9:08 minute, intrăm în ultima oră de piese mixate. Avem Alicia Borona, Supoc, chiar acum, remixul semnat Emil Lazaria și SMS-urile primite de la voi la 0722 20 60 20. Mamă, ce bine mă aud, mulțumesc, Dani. Avem așa, hello Olix, o săptămână excelentă. Doar Olix face emisiunea. Da. Sunteți minunați, vă ascult de când s-a înființat Kiss FM și nu știi că sunt doi oameni în emisiunea asta. Cele mai minunate piese mixate și cele mai fantastice party-uri la partidul Kiss FM, cu cea mai bună muzică, desigur, care se ascultă la Kiss. Așa e, scrie corect și îl știm de mult, este un fan vechi. Fii atent, din Anglia, Aurel. Asta vreau să zic, că e cineva de afară. Cum pot să downloadez remixul făcut de voi la Love is for Free? Ajutați-mă, vă rog frumos, semnat Teo. Unul la mână, nu-i făcut de noi, este remixul Radio Killer pentru Love is for Free. Doi la mână, îl găsești pe site-uri, pe site-uri legale. Deci tu, găsești pe Google, da? Pentru soția mea și băiatul meu, Nicoleta și Robert, măi băieți, mai dați banii la și la călăraș, zice Mircea. Chiar au fost dați de curând, din câte știu eu. Așa, mă gândeam că parcă abia au mers la călăraș. Nu vă supărați pe mine, vă rog că trimit atâtea SMS-uri că ascult la infinit. Băieți, vă salută Dani de la Covas. Era cel cu cele 200 de SMS-uri, am înțeles. Dacă n-ai ce să faci cu creditul tău, îți spunem noi, îți dăm o soluție, dar nu putem să-ți o dăm în direct. Salut, băieți, sunteți cei mai tari, nu mă lăsați să învăț la chimie. De la Paul din Bistrița, o dedicație pentru prietena mea, Iulia, pe care o iubesc din toată inima. Vreau DJ Project și Giulia, regrete, mulțumesc. Regrete că stai și înveți, nu? Salutare, Kiss FM, sunt Ionuț, dacă se poate, băgați și voi. Ce să băgăm, melodia DJ Project, regrete, sunt un fan Kiss FM și vă rog din suflet, băgați și voi DJ Project, regrete, DJ Project. Ți se pare cumva că se repetă în SMS-ul lui? No. Avem Alessia până un alta, Bruno Supo, Emil Lazare Remix și apoi Kobe Perez cu Some Love. Cea mai bună muzică la Kiss. I feel when we are together.

Kiss foarte tare, ne jucăm aici într-una Demolition Romania. Deci, fii atent, trebuie să țintești, trebuie să găsești locul sensibil. Avem exact statuia de astăzi. Și dacă nimerești aiurea, e vocea colegului nostru Șerban. Ia, fiere. Și dacă nimerești unde trebuie. Stai așa, stai. Mai ciuruit. Ne jucăm în direct, ca să zic așa, pe site-ul kissfm.ro, Demolition Romania. Avem 7 minuni de neam prost în fiecare zi câte una. Azi am avut parte de statuia lui Zeus din Cotroceni. Mâine o să vină marele joc piramidal al faraonului Sob. Fii atent, avem și un clasament aici. Marius Gliga este pe locul întâi, a terminat jocul în 17 secunde. Wow, wow. Probabil cei mai acești 10 înscriși bine trebuie să fie unici, că văd că pe locurile 8, 9 și 10 e un sigur băiat. Ei vor fi cu siguranță premiați cu super premii de la Kiss FM. Colegul, uite, intrați mai pe scurt pe site-ul kissfm.ro/demolitionromania. Sau bine, direct pe site-ul Kiss FM găsiți acolo linkul către joc. Continuăm mixul, cea mai bună muzică. Să ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. Yes, Naya, it's gonna be a revolution on Kiss FM with Mike Diamonds alongside Nick Cavalera up on the place. I got this love.

Kiss Kiss in the mix. Babylonia. Mă rog, cred că sună mai mult a mashup decât a remix. Da, sună foarte, foarte bine. Avem să vedem și Parachute de la Gabriel remix în câteva clipe pentru Sherry Cole, înainte de Lichistul de pe Facebook. De unde să începem? Bogdan Ciudaru, ce remix era mamasita? Vă rog, Paris Brothers a fost remixul. Alexander Tano, vă rog frumos, Music Makes Me Free pentru prietenii mei nebunatici. Condu Pepe, Eddie, pentru iubirile noastre trecute, prezente și viitoare. Și pentru Bianca, fata pe care am supărat-o și o rog să mă ierte. Să trăiți Kiss FM. Să trăim! Cineva vrea David DJ și Donny So High pentru toți Kiss Money. Merry Christmas de Moș Nicolae. Mă, de David, cred că e o fată, nu? După nume, da, da, da, da. Hei, știi care sunește melodia acum două minute? Ceva de genul, hey, Mr. Lover, I need a dancer. Era Sasha Lopez, All My People. Foarte tare piesa. Notează acolo, da, mandolina Sasha Lopez, All My People. Avem și o fată frumoasă pe Facebook, Vasiuti, Bianca. Nu vrea nimeni să vină la o prăjiturică? Nu mai bine vin cu prăjiturica încoace. Ne întâlnim repede după emisiune. Uite, mai avem 20 de minute și suntem liberi. Avem Andreea lui Daily Kiss de la Andreea din Turnul Severin pentru prietenul meu Alin cu mesajul: te iubesc mult de tot, te pup. Și hai să mai fie încă unul. Nu știu pe cine să luăm. Ion Valentin, DJ Young sau Ovidiu Tizule, ceva cu Aisa nou, da, în curând o piesă nouă, e în studio, se pregătește acum de zi. Imediat avem și Sonia, My Beautiful One, Emil Lazaria Remix. După care DJ Project și Julia Regrete, înainte ziceam Cherry Cole, Parachute, Gabriel Mix, DJ Young Show Alex cu voi la Kiss Kiss in the Mix până la 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio la maxim, everybody! Down, down, down. asta, piesa de Bomb Surrider, The Bomb 2010. Frank Egan remix, sună bestial, sună numai bun de club. Am să chem așa cu o piesă diferită de tracklist-ul Kiss Kiss in the Mix, nu? O piesă pe care să putem vorbi și cu Mr. Boba când va ajunge aici. Dacă va ajunge direct de la automatul de cafea, desigur. Boba, mai e 15 secunde, eu știu că e lung radio, dar hai repede cu cafeaua aia. Boba o să intre direct în 7 minute cu voi la Kiss in the Night și încercăm să smulgem un subiect de la el ceva. Să ne spună ce se întâmplă în seara asta la el în emisiune, despre ce e vorba. Până atunci vă spun eu că partidul Kiss FM este mâine seară la Galați, undeva o să ajungem, avem la scenă acolo la sărbările Galațiului. Da, e deschis microfonul. E deschis, da. Domnul, o să vorbesc. Da, să-l închis, da, mă rog. Da, de ce să-l închid? Bine, uite, l-am închis, na. Ia, vorbește singur. Hai să ne spui care este tema emisiunii în această seară, o emisiune de mare audiență. Băi, deci sunt într-o cască, în primul rând. Da, trebuie să tragi de firul la mai sus, am călcat. Bine, hai să vorbim, deci. Exact. Despre vise. Ah, frumos. Ciudate. Ce-ai visat azi noapte? Ultimul tău vis care a fost, domnul Boba? Ultimul meu vis. Băi, cred că l-am avut acum vreo jumătate de oră, cum am trezit ultima oră și a fost încă Omul ăsta a venit din pat direct la radio. Ok, rămâneți cu Mr. Boba după ora 22. Noi ne luăm revanșa mâine de la 7 seara la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Olix cu voi și predăm ștafeta chiar acum la... Ești ușor nevorbit? Boba te ascultă! 0722 20 60 20 Kiss in the Night Interactive.